أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس روزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الثاني عشر، یعنی درس امروزه از کتاب عقیده اسلامی مستوای یکم درس دوازدهم می باشد. صاحب کتاب عنوان درس دوازدهم را چنین گذاشته می گوید: حمایت النبی صلی الله علیه و سلم للتوحیدی، یعنی دفاع کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از توحید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از توحید دفاع میکند و حمایت میکند. و سده الطرق الموصله الى الشرك، و بستن راههایی که انسان را به شرک میرساند. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن راههایی که انسان را به شرک میرساند، آن راهها را میبندد، آن راهها را محکم میکند و آن راهها را یا از آن راه ها تحذیر می دهد که مردم باز به شرک نزدیک نشوند. این هست عنوان درس دوازدهم. اکنون می گوید که تمهید، یعنی یک مقدمه، یک پیش سخن. وصف الله رسوله صلی الله علیه و سلم بالحرص علی امته، صفت کرده است الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بالحرص علی امته، برای بسیار حریص بودن، بسیار علاقمند بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امتش، که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار به امتش حریص است، یعنی که علاقمند است. و رحمته بهم، همچنین الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را صفت میکند که پیغمبر بسیار مهربان است نسبت به امتش. برای امتش رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان است. و شفقته علیهم ان یلحق بهم اللعنت والمشقت، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله تبارک و تعالی صفت میکند که و شفقته، یعنی که ترسش را، یا و شفقته یعنی ترس پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیهم، بالای امتش، ان یلحق بهم اللعنت والمشقت، این که برسد بر امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اللعنت والمشقه. عنا و مشقه هر دوش یک معنا دارد، یعنی سختی و دشواری و مشقت. فقال تعالى، پس الله تبارک و تعالی چنین میگوید، یعنی این هست آن صفتی که الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را صفت کرده است. الله در سوره توبه آیه 128 میگوید: لقد جاءكم رسول من انفسكم، الله میگوید واقعا فرستادم برای شما، یا که آمده است نزد شما پیغمبری که از نفس خود شما هست، از جنس خود شما می باشد. عزیز علیه ما عنیتم، عزیز علیه یعنی که بسیار برای پیغمبر عزیز است. ما عنیتم، آن چیزی که رنج و مشقت می بینید، یا عزیز علیه یعنی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار سخت تمام می شود، بسیار سخت می باشد. ما عنیتم، آن سختی هایی که رنج و مشقتی که شما می بینید. حریصون علیکم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار شوقمند است و علاقمند است به شما. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمن ها رؤوف و رحیم می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر نسبت به مؤمن ها رؤوف است و رحیم است، یعنی که بسیار مهربان و لطیف می باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنها. این هست سوره توبه آیت 128. عزیزون علیه ما عنیتم، یعنی بسیار دشوار و سخت تمام می شود آن رنج و مشقتی که بالای شما می آید، و یا آن رنج و مشقتی را که شما می بینید. ای مؤمن ها حریصون علیکم، بسیار پیغمبر حریص است بالای شما، علاقمند است نسبت به شما ای مؤمن ها. و به مؤمن ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤوف و رحیم، بسیار مهربان و لطیف می باشد. این بود سوره توبه آیت 128 که الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را چنین صفت می کند. و من ذالک، از جمله من ذالک، از جمله همون صفت هایی که از جمله آن غمخواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به امتش دارد، انه صلی الله علیه و سلم انذر امته وحذرهم عن الشرك الذي هو اعظم الذنوب. انه صلی الله علیه و سلم، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذر امته، یعنی که برحذر داشتگی از امتش را، و حذرهم، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حذرهم عن الشرك، یعنی بسیار تحذیرشان کردگی است، بسیار برحذرشان گردندگی است از شرک. الذی هو اعظم الذنوب، همان شرکی که آن بزرگترین گناه می باشد. و نهاهم عن جمیع الذرائع الموصله الیه، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشتگی است امتانش را از تمام وسیله هایی که، از تمام ذریعه هایی که می رساند انسان را به شرک. کما سنبین ذلك ان شاء الله تعالى، نگه چی طوری که بیان میکنیم این گفته هایمون را، اگر الله خواسته باشد، اگر الله تبارک و تعالی خواسته باشد، در این درسی دوازدهم این مسئله ها را میگوید بیان خواهیم کرد. بعد از این میگوید نهیه صلی الله علیه و سلم ان اتخاذ قبره عیدا، یعنی باز داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از گرفتن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عید. عید یعنی که جایی هر وقت برای زیارت رفتن، و جایی هر وقت برای هر موسمی برای اون قرار دادن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبرش را از این طور قرار دادن منع کردگی هست. پیش از اون که این را بخونیم، در زیر آیت سوره توبه حاشیه شده میگوید معنی قوله تعالی، معنای سخن الله تبارک و تعالی، ما عنیتم ای شدید علیه جدا ما یعنیت امته، یعنی که ما عنیتم میگه یعنی شدید علیه جدا، یعنی برای پیغمبر بسیار سخت است. شدید علیه جدا ما یعنیت امته، یعنی هر آن چیزی که دشواری میارد بالای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا که ما یعنت امته، یعنی که اون چیزی که سختی میبیند از اون چیز امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و یؤدی الی لحاق الاذى والمشقه والضرر بها، یعنی که و هر اون چیزی که میرساند به رسیدن اذیت، یعنی هر اون چیزی که یؤدی، یعنی که انسان را میرساند، الى لحاق الاذى، یعنی با اذیت و مشقت و ضرر بها، یعنی به واسطه همان چیز، هر آن چیزی که انسان برای انسان مشقت و سختی می آورد، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آن چیز بسیار امتش را برحذر می دارد، یعنی که یا بالای پیغمبر بسیار دشواری می آورد آن چیز، یعنی پیغمبر رو غمگین می کند هر آن چیزی که بالای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سختی می آورد. این بود حاشیه نسبت به کلمه ما عنیتم. اکنون موضوعی که گرفتیم نهیه عن اتخاذ قبره عیدن، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است از قرار دادن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عید، یعنی جای زیارتگاه. نجا النهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبر عيدا لئلا يكون ذلك ذريعة ووسيلة لعبادته من دون الله تعالى. يعني كي منع كرد نهى النبي صلى الله عليه وسلم منع كرد از پیغمبر صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا از قرار دادن قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم عيد يعني جاي زيارتگاه لئلا يكون ذلك ذريعة ووسيلة تا اینکه میگه این زیارت کردن و زیارتگاه قرار دادن نباشد ذریعه و وسیله برای عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من دون الله غیر از الله تبارک و تعالی. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر آن که قبرش وسیله و ذریعه برای عبادت پیغمبر نگردد که مردم عبادت الله را فراموش کرده از دنبال عبادت پیغمبر شوند، از این حساب میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرد که قبرش عید قرار داده شود یا عیدگاه قرار داده شود. اکنون دلیل فعن ابی هریره رضی الله عنه قال میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تجعلوا بیوتکم قبورا. پیغمبر میگوید قرار ندهید شما خانه هایتون را قبرستان، خانه هایتون را قبر میگه قرار ندهید. منظورش اینه که در خانه هاتون قرائت قرآن بکنید و نمازهای نافله بخونید و عبادت در خانه هایتون بکنید. این بعضی قول بعضی از علما هست. بعضی از علما میگویند لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی که خانه هایتون را قبرستان قرار ندهید، یعنی بعد از وفاتتون خودتون را در خانه هایتون دفن نکنید. چطوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در خانهش دفن کرده شد که این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پس بگوید شما این کار را نکنید. پس علما درباره لا تجعلوا بیوتکم قبورا دو قول دارن. بعضی میگن یعنی خانه هایتون را از خواندن قرآن و از نماز خواندن و از عبادت کردن محروم نگردانید، چطوری که در قبرستان این کارها کرده نمی شود. در قبرستان قرآن خوانده نمی شود، در قبرستان عبادت کرده نمی شود، در قبرستان نماز خوانده نمی شود، پس خانه هایتون رو میگه به مثل همون قبرستان نگردانید. این قولی بعضی از علما و اکثر علما همین قول رو میگن، اما بعضی از علما دیگر میگویند که یعنی که بعد از وفاتتون خودتون رو در خانه هایتون دفن نکنید. ولا تجعلوا قبر عيدا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که قرار ندهید شما قبر من را عید، یعنی جای زیارتگاه که بیایید برای زیارت، بیایید برای عبادت، بیایید برای دعا. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قبر من را اینطور شما قرار ندهید. و صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، پیغمبر میگوید صلوات بفرستید به من. پیغمبر میگوید صلوا علی یعنی صلواتت رو برای من بفرستید. فان صلاتکم پس هر آینه صلوات شما درود شما تبلغنی حیث کنتم یعنی به من میرسد در هر جایی که شما باشید. یعنی شرط نیست که نزد قبر پیغمبر رفته پس در اونجا شما صلوات بفرستید، نه، در هر کجایی که باشید صلوات فرستادید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات شما میرسد. رواه احمد و ابو داوود. این حدیث را امام احمد و ابو داوود روایت کرده است. در حاشیه میگوید که اخرجه احمد، یعنی این حدیث را امام احمد روایت کرده که است در جلد 14 صفحه 403 یا حدیث 8804 در کتاب سننی، در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. و ابو داوود فی کتاب فی کتاب المناسک، یعنی ابو داوود در کتاب مناسک باب زیارت القبور، یعنی باب زیارت کردن قبرستان به رقمی در زیر رقمی 2042 روایت کرده است. این حدیث را همچنین ابو داوود. و هذا لفظه، این لفظی که حالا میبینیم خواندیم، این لفظی ابو داوود می باشد. قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته است که اسناد او حسن، یعنی اسناد و سند این حدیث، راوی این حدیث یا سلسله راوی های این حدیث حسن می باشد. اقتضاء صراط المستقيم جلد دو سيفيه يكسد حفتاد. وقال ابن القيم، ابن قيم رحمه الله میگه اسناده حسن، اسناد این حدیث میگه حسن میباشد. رواته كلهم ثقات مشاهیر، یعنی راوی های این حدیث همهشان ثقه و مشهور هستند، یعنی که راوی های این در راوی این حدیث مجهول وجود ندارد، همهشان معلوم و مشهور و ثقه می باشد. این سخنش در کتاب اغاثه اللحفانی من مصائد الشیطان جلد 1 صفحه 191 این سخن را ابن قیم رحمه الله گفته است. وقال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله میگه سنده صحیح، سند این حدیث میگه صحیح است. فتح الباری یعنی شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 488. و صحح الالبانی فی صحیح سنن ابی داود، و صحیح حکم کرده است این حدیث را شیخ البانی رحمه الله در کتاب صحیح سنن ابو داود جلد در زیر حدیثی 1782. پس این حدیث حدیث صحیح است و قابل قبول می باشد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما و شما را منع میکند از خانه ها را به قبرستان تبدیل کردن و قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را زیارتگاه قرار دادن، یا هر سال برای زیارتش یا هر وقت معین برای زیارتش رفتن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این چیز ما و شما را منع میکند. اکنون میگوید و قد دل الحديث على مسائل منها، میگه واقعا این حدیث دلالت کردگی است به چندین از مسئله ها، از جمله اون مسئله هایی که هست، الاولا یعنی یکم مسئله تحریم اتخاذ قبر نبی صلی الله علیه وسلم عیدا، یعنی حرام بودن قرار دادن قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارتگاه، قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را زیارتگاه قرار دادن این حرام است. اولا کلمه عید، عید را برای چی عید میگویند؟ عید از عاده یعیدو گرفته شده، کی است؟ یک از عاده یعودو به معنای عوده، هر زمان بر میگردد، هر وقت تجدید می شود، هر بار اون جشن گرفته می شود و تیاری دیده می شود برای آمدنش، برای خاطر عید را عید می گویند. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم می گوید قبر من را شما عید قرار ندهید، یعنی هر زمان برای جشن و دعا و عبادت و زیارتگاه قرار ندهید. پس از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که قبر من را عید قرار ندهید. بأن يعتاد المجيء إليه على وجه مخصوص، یعنی به این طریق که يعتاد المجيء إليه، یعنی تکرار شود آمدن به سوی آن قبر، على وجه مخصوص یعنی به طریقه معینه، به وجه مخصوص، به صفت معینه که تیاری دیده شود برای رفتنش و جشن گرفته شود و زیارتگاه قرار داده شود. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه از ان همین طور منع کرده است. و اجتماع معهود، یعنی و جمع شدن معهود، یعنی که معین کرده شده، عهد و پیمان بسته شده، بنا همون جمع شدن معین در بالای قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر منع میکند، که همون طور جمع شدن عهد کرده شده و قصد کرده شده را شما بالای قبر من قرار ندهید. کما هو حال الاعیاد، چطوری که این حال عیدها می باشد. عیدها همین طور است که انسان پیش از در وقت معین، پیش از آمدن عید، فرا رسیدن عید، تیاری ببیند و یعنی جشن گرفتن معین دارد. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم از ان همین طور جشن گرفتن یا زیارتگاه قرار دادن قبرش ما و شما را منع میکند. و من ذالک، از جمله همون میگه، از جمله عید قرار دادن، ان یتخذ قبره عیدا للصلاه والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، یعنی که ان یتخذ، این که قرار داده شود قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عید، زیارتگاه یا مکان جمع شوی، لصلات برای نماز خواندن، بگن که میرم در نزد قبر پیغمبر نماز میخونیم، و دعا یا جای دعا قرار دادن، بگن میرم در نزد قبر پیغمبر دعا میکنیم و غیر ذالک من وسایل شرکی، و غیر از این دیگر چیزهایی که انسان رو به شرک میبرد، از انا همین چیزها پیغمبر ما و شما رو منع میکند. تم اتخذ المشركون اعیادا زمانیتا و مکانیتا، چی طوره که قرار داده گستن مشرک ها عیدهای زمانی و مکانی، یعنی مشرک ها زمانهای معین برای عبادت چون قرار دادگی است، یا که مکانهای معین را مشرک ها برای عبادتشان قرار دادگی هست. پس میگه به مثل مشرک ها ما مسلمان ها نباید انجام بدهیم که قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ایدگاه یا دعاگاه یا زیارتگاه قرار ندهیم. این بود اولین مسئله از این حدیث. الثانیتو، این مسئله دوم از این حدیث، اذا کان هذا حراما فی قبر نبی صلی الله علیه و سلم، هنگامی که این کار را انجام دادن، زیارتگاه قرار دادن و به زیارت رفتن حرام باشد در قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فمن باب اولا ان یکون حراما فی جمیع القبور، پس میگه از باب اولا حرام میباشد نسبت به باقی مانده قبرها. پس یگان قبر نیست که آن را زیارتگاه قرار دادنش یا برای زیارتش رفتن شریعت اجازه دادگی باشد. وقتی قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اجازه نداده است، به طریق اولا دیگر قبرها را شریعت اجازه نمیدهد که برای زیارتش بروند یا برای عبادتگاه قرار بدهند. لأن قبره صلی الله علیه وسلم افضل قبر على وجه الارض، زیرا اینکی یا به علت اینکی قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم افضل ترین و با شرافت ترین قبرهای بالای زمین هست. یعنی هر مسلمان، هر کسی که حتی اهل بدعت هم باشد، وقتی پرسان شوی افضل ترین قبر کدام قبر است، حتما میگوید قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حتما قبر پیغمبر افضل ترین قبرها هست، در این شک و شبهه نیست. و قد نهى عن اتخاذه عيدا، و واقعا پیغمبر منع کردگی هست از قرار دادن قبرش عیدگاه، زیارتگاه، که نباید عیدگاه و زیارتگاه قبر پیغمبر قرار داده شود. فقبر غیره اولا بالنهی کائنا من کان، پس قبر غیر پیغمبر اولاتر و بهتر است برای منع کردن، تا اینن من کن، یعنی صاحب اون قبر هر کسی که باشد، یعنی هر کسی که باشد قبر غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پس به طریق اولا منع است و حرام است زیارتگاه یا برای زیارتش رفتن. این بود دومین مسئله. الثالثه، مسئله سوم، تحریم قصد القبور والمشاهد لاجل الدعاء والصلاه عندها. یعنی سوم مسئله از این حدیث، حرام بودن قصد کردن قبرستان ها و المشاهد، یعنی جایگاه های معین، لاجل الدعاء، به خاطر دعا، و صلاه، و به خاطر نماز خواندن عندها، در اون جایگاه ها. یعنی هر جای، چی قبر باشد چی اگر قبرم نباشد، یک مکان معین را قرار بدهند، بگویند که این مکان برای عبادت و دعا هست، میگه این حرام میباشد، این تو قصد کردن حرام میباشد. لأن ذلك من اتخاذها عیدا، زیرا که این کار میگه از قرار دادن اون مکان عبادتگاه میباشد، یعنی که این کار سبب می شود، یا این کار از جمله قرار دادن آن مکان عیدگاه می باشد، زیارتگاه یا مکانی مقدسی که شریعت ما را از این کار منع می کند. این بود سومین مسئله. چهارمین مسئله از این حدیث، الرابعه، یعنی چهارمین مسئله که این حدیث دلالت می کند، تحریم شد الرحل الى قبره صلی الله علیه وسلم او غیره من القبور والمشاهدی، یعنی حرام بودنی سفر کردن، شد رحلی یعنی آماده ای یا تیار کردنی چیزهای سفر برای سفر کردن. و پس شدر علی میتونه بگیم که سفر کردن، یعنی حرام بودنی سفر کردن به سوی قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا به غیر قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از قبرها یا مشاهید یا اون منظره ها و جایگاه معین مقدس دانسته به اون جایگاه ها سفر کردن میگوید این در شریعت منع است. حتی یک انسان وقتی به مدینه می رود بگوید که من به قبر پیغمبر برای زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرم، پس این نیتش و این سفرش حرام می باشد برایش، این نیت و این سفرش حرام می باشد برایش. اما کسانی که به مدینه می روند چی طور خودشان را از این قصد و نیت حرام یا از این سفر حرام خودشان را باز دارند؟ طریقه خلاص شدن از این حرام آن هست که هر کسی وقتی که به مدینه می رود نیت و مقصد و مرامش زیارت قبر پیغمبر نباشد، بلکه زیارت مسجد پیغمبر باشد. یعنی به مدینه می رویم برای نماز خواندن در مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چقدر فضائل زیادی دارد مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پس ما وقتی که به مدینه می رویم برای نماز خواندن و برای عبادت کردن در داخل مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رویم تا اینکه در اونجا این فضائل رو به دست بیاریم. وقتی به این نیت ما به مدینه می رویم، وقتی که در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز می خونیم، پس جایز است که در زیر این وقتی ما به مدینه رفتیم پس قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو زیارت بکنیم، این جایز می باشد. اما ما از خانه بگوییم که ما برای زیارت قبر پیغمبر می رویم، این سفر و این قصد در شریعت حرام می باشد، زیرا اینکه جایز نیست. پس همین حدیث میگه مسئله فایده چهارمی که از این حدیث می گیریم تحریم و شد رحل الی قبره صلی الله علیه وسلم، یعنی حرام بودنی سفر کردن برای زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم او غیره یا غیر قبر پیغمبر هر کسی دیگری باشد، بگوید که من برای زیارت قبر فلان کس می روم، این حرام می باشد. من قبور و المشاهد، یعنی از قبرستان ها یا از جایگاه های معینه. لان ذلك من اتخاذه اعیادا، زیرا اینکه همین نیت که انسان بگوید من برای زیارت می روم و برای دعا کردن و نماز خواندن در همون مکان و در همون نزد قبر می روم، همین را میگن قرار دادن عید می باشد. و هو من اعظم اسباب الاشراک بها، و همین قرار دادن عیدگاه از بزرگترین سبب های شرک آوردن به همین وسائل هست که انسان به این وسائل شرک می آورد، از بزرگترین اسباب شرک می باشد مقدس دانستن جایگاهی که مقدس نمی باشد در شریعت. پس این انسان را به شرک می رساند. این بود چهارمین مسئله. پنجمین مسئله الخامسه، یعنی پنجم مسئله که از این حدیث میگه ما به دست میاریم یا دلالت میکند، قوله صلی الله علیه وسلم، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم که پیغمبر گفت لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی گفت شما خانه هایتون را قبرستان قرار ندهید، خانه هایتون را قبرستان قرار ندهید، ای لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، یعنی میگوید خانه هایتون رو از نماز و دعا و قرائت تعطیل نکنید، یعنی خالی نکنید. لا تعطلوها، یعنی خالی نکنید شما خانه هایتون رو از نماز خواندن و دعا کردن و قرائت قرآن کردن، یعنی پس در خانه هایتون شما این کارها را انجام بدهید. پس این قول اکثری از علما بر همین است. اما در بالا ذکر کردیم که دیگر معنا هم این سخن پیغمبر دارد. فتکونو بمنزلت قبوری، پس اگر که شما خانه هایتون رو میگه از نماز خواندن و دعا کردن و قرائت قرآن خالی کردید، فتکونو بمنزلت قبوری، پس میگه خانه های شما به مثل قبرستان میگردد، به مثل قبرستان هست، و مثل قبرستان میگردد، به سبب اونه که در قبرستان این کارها رو کردن جایز نمی باشد. و فی هذا اشارتون، میگه در این سخن پیغمبر میگه اشاره است، الى ان القبور لیست موضعا للصلاه والدعاء والعباده، میگه که قبرستان ها جایگاه نماز و دعا و عبادت نمی باشند. قبرستان جای دعا و نماز و عبادت نیست. و ان النهی عن ذلك امر متقرر عند السامعين، و هر آینه میگه منع کردن از این، منع کردن از این امری معین شده در نزد شنوندگان هست، امری معین شده در نزد شنوندگان می باشد. یعنی که در قبرستان نماز خواندن جایز نیست، دعا کردن جایز نیست و عبادت کردن جایز. منظور از دعا کردن که از اون قبر خواستن، یعنی که یا جای اون قبر قرار بده که بگو اینجا اگر دعا کنی دعات قبول می شود، از این طور دعاها. اما نسبت به صاحب قبر دعا کردن جایز است، از الله طلب میکنی که اون مردگان رو بیامرزد و ببخشد، این جایز است. اما بگوی که نه، اون مکان مکان است نزد اون قبر جای دعا قبول شدن دعا هست، پس اون دعا در اونجا معنی می باشد. ولی عبادتی و عبادت کردن هم همچنین در اونجا معنی می باشد. قرائت قرآن کردن در بالای قبر، در نزد قبر معنی هست، در شریعت جایز نمی باشد. میگه امر متقرر عند السامعین، یعنی کاری هست که این متقرر هست، یعنی که قرار گرفتگی هست در نزد شنوندگان، که معین شدگی هست در نزد شنوندگان، که شنوندگان میدونند که این کار در نزد قبر جایز نمی باشد. ولذلك نهاهم ان يجعلوا بيوتهم كذلك، و از برای همین میگه منع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتانش را، صحابگان را، که ان یجعلوا بیوتهم كذلك، این که قرار بدهد خانه هایشان را به مثل قبرستان، یعنی نماز نخوانند و دعا نکنند و قرائت نکنند و عبادت نکنند، به مثل قبرستان قرار ندهند میگه خانه هایشان را. و امر بالتحری العباده فی البیوت، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که است به جستجو کردن عبادت یا تلاش کردن بسیار انجام دادن عبادت در فیل بیوتی، یعنی که در خانه ها، که باید انسان در خانه شم همچنین عبادت بکند، نماز بخواند، قرائت قرآن بکند، دعا بکند، این کار رو در خانه هم همچنین انجام بدهد. و نهاهم عن تحریها عند القبور، و منع کرده که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتش را از تحریها عند القبور، یعنی که انجام دادنی یا جستجو کردن عبادت در نزد قبر، در نزد قبرها بگوید رفته عبادت میکنیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردگی هست. عکس ما یفعله المشرکون، یعنی عکس آن چیزی که، ضد آن چیزی که مشرک ها میکنند. پس مشرک ها میروند در نزد قبرها این کار رو انجام میدن که عبادت میکنن، پرستش میکنن، دعا میکنن، پس عکس مشرک ها ما باید انجام بدیم، عکس مشرک ها ما باید عمل بکنیم. پس این بود پنجمین مسئله از این حدیث. از سادسه، یعنی ششمین مسئله از این حدیث، قوله صلی الله علیه وسلم، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که و صلوا علی، یعنی صلوات بفرستید برایم، فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، پس هر آینه گفت درود و صلوات شما میرسد به من در هر جایی که شما باشید. یعنی میگه معنای این سخن ان ما ینالونی منکم من الصلاه والسلام يحصل مع قربكم من قبر وبعدكم عنه، یعنی که ان ما ینالونی، هر اون میگه میرسد برای من از جانب شما نماز و درود و سلامی که یحصل مع قربكم من قبر و بعدكم عنه، یعنی حاصل می شود از نزدیک، کسانی که نزدیک است به قبر من و کسانی که دور هست از قبر من، یعنی کسی که در نزد قبر پیغمبر می رود صلوات و درود، صلوات و درود به پیغمبر می فرستد، پیغمبر میگه به من اون می رسد. و هر کسی که در هر گوشه و کنار دنیا می شیند و صلوات و درود بر پیغمبر میفرستد، میگه اون هم برای من میرسد. پس انسان در هر کجایی که برای پیغمبر صلوات بفرستد، صلوات اون و سلام اون انسان به پیغمبر میرسد. میگه فلا حاجت لکم الى اتخاذه عیدا تنتابونه و ترددون الیه لاجل ذلک. میگه فلا حاجت، پس وقتی که شما در هر کجایی که باشید درود و سلام شما وقتی به من میرسد، فلا حاجت لکم، پس میگه احتیاج ندارید شما الى اتخاذ عیدا، تا اینکه شما قرار بدهید قبر من را زیارتگاه، تنتانونه یعنی شما بروید به نزد قبر من، و ترددون الیه تکرار تکرار به نزد قبر من بروید، لاجل ذالک به خاطر دعا و درود و سلام و صلوات فرستادن. پس میگه شما دیگر احتیاج به این چیز ندارید. معلوم شد که در هر کنار دنیا درود و صلوات بفرستید، اون درود و صلوات شما میگه به من میرسد. پس معلوم شد که یعنی قبر پیغمبر را خاصی درود و صلوات قرار دادن، یا مکان زیارتگاه قرار دادن، یا برای زیارتی مخصوص قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتن، این حرام است در شریعت، و شریعت و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را برای ما اجازت ندادند. پس این بود مسائل در زیر این حدیث، این بود مسئله منع کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قرار دادن قبرش ایدگاه، پیغمبر این را منع کردگی است. بعد از این میگوید دعاؤه صلی الله علیه و سلم ان لا یجعل الله قبره وثنا او عیدا. میگه دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الله قرار ندهد قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو وطن یعنی بت برای عبادت، او عیدا یا زیارتگاهی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردگی هست که الله جل جلاله قبر پیغمبر را بت قرار ندهد، یعنی که مردم عبادتش نکنند، یا عیدا یعنی زیارتگاه قرار ندهد. پیغمبر میگه این دعا کردگی است. دعاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، يعني دعاء كرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پروردگار جل وعلا را الا يتخذ قبره وثنا، اینکه قرار ندهد الله قبر پیغمبر را بوته کی يعبد من دون الله تعالى، عبادت کرده می شود غیر از الله تبارك و تعالی. همین طور جایگاه میگه قبر پیغمبر را قرار ندهد، گفته میگه پیغمبر دعا کردگی هست. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، پس میگه از ابو هريره رضي الله عنه روایت است که پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن که دعا کردن که اللهم لا تجعل قبري وثنا، میگه پیغمبر گفتن که ای پروردگارا قرار ندهی قبر من را وثن یعنی بت برای عبادت. لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا مساجدا، یعنی که میگه لعنت کردگی است الله تبارک و تعالی قومی رو که قرار دادن قبرهای پیغمبرهایشان را جای عبادت، مساجد یعنی که عبادتگاه، جایی که عبادت کرده میشوند. پس میگه الله لعنت کردگی هست، نفرین کردگی هست، و الله ملعون خوندگی هست کسانی که قبر پیغمبرهایشان را عبادتگاه قرار میدهند. رواه احمد، این حدیث را میگه امام احمد روایت کرده است. در حاشیه میگه که اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده است در جلد 12 صفحه 318 کتاب مسند امام احمد، یا در زیر حدیث 7358. و ابو یعلا الموصلی مسنده، یعنی ابو یعلا الموصلی همچنین در مسندش جلد 12 صفحه 33 یا در زیر رقمی 6681 مسندش میگه ابو یعلای موصلی میگه این را همچنین روایت کردگی است. و الحمیدی فی مسنده، و حمیدی هم در مسندش جلد 2 صفحه 228 224 یا در زیر رقم 1055 حمیدی هم میگه همچنین این حدیث را روایت کردگی است. و صححه الالبانی فی احکام الجنایز، و این حدیث را میگه صحیح حکم کردگی است شیخ البانی رحمه الله در کتاب احکام الجنائز صفحه 217. پس این حدیث حدیثی قابل قبول هست و حدیثی صحیح می باشد. پس این بود ki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo kardagaski Alloh qabri payg'ambarro but va ziyoratgoh qaror nadihat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo kardast. Ba'd az in meguyad nahyuhu sallallohu alayhi vasallam anis sujudi lahu. Nahyuhu sallallohu alayhi vasallam anis sujudi lahu. Ya'ni mana kardani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam az sajda kardanash. Ya'ni mardumro va ummatashro payg'ambar mana mekunadki payg'ambarro sajda bikunand. Megan nah an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ashabahu anis sujudi lahu. Ya'ni mana kardagi az payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashabi kiram radhiyallohu anhumro anis sujudi lahu az sajda kardani payg'ambar. Ya'ni ki payg'ambar man kardagi azki ashabus payg'ambar ro sajda bukunan. Hatta la yaqa'u fi ta'zimihi al-mu'addi li 'ibadatihi min dunillahi ta'ala. Barochi man kard nega to inki la yaqa'u fi ta'zimihi al-mu'addi li 'ibadatihi. Ya'ni na aftat ummatash dar buzurg doshti payg'ambar, dar ta'zimi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ki al-mu'addi, ya'ni hamun buzurg dosht va ta'zim va ehtiromi ziyoti ki میرساند انسان را مؤدی یعنی میبرد انسان را و میرساند انسان را لعبادتی من دون الله تعالی با عبادت کردن پیغمبر غیر از الله تبارک و تعالی یعنی احترام زیاد آیست آیست انسان را با عبادت کردنش قرار میدهد از این حساب میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سجده کردن خودش امتانش را منع کرد و باز داشت اکنون دلیل رو میارد میگد فعن معاذ ابن جبل رضی الله عنه یعنی میگد از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت است انه لما رجع من الیمن یعنی هر آینه میگه وقتی که معاذ ابن جبل از یمن بازگشت قال یا رسول الله میگه معاذ ابن جبل گفت که ای رسول الله صلی الله علیه وسلم رأیت رجالا بالیمن یسجد بعضهم لبعض حضرت معاذ گفت که دیدم مردان را در یمن سجده میکنن بعضشان بعض دیگرشان را یعنی بعضی از اونها یک دیگر را سجده میکنن سجده احترام سجده نه عبادت سجده احترام یک دیگر را میکنند در زیر در حاشیه میگد فی بعض روایاته و در بعض روایتش آمده است ان رجوعه کان من الشام یعنی بازگشتن معاذ بن جبل از شام بود نه از یمن در اینجا میگه که از یمن بازگشت میگه در بعض روایت دیگر اومده است که از شام بازگشته بود و رجعه بعض العلماء و میگه انا همین سخن رو با بعضی از علما ترجیح داده که هستن گفته هستن بله از یمن از شام برگشت نه از یمن لان رجوعه من الیمن کان بعد وفات نبی صلی الله علیه و سلم اکه دلیل میارد میگد که به سبب آنه که بازگشتن معاذ بن جبل از یمن بعد از وفات پیغمبر بود نه در زندگی پیغمبر بعد از پیغمبر وفات کرد بعد از اون میگه حضرت معاذ بن جبل از یمن بازگشت به مدینه اما وقتی در شام بود میگه در وقت زنده بودن پیغمبر به یمن به مدینه برگشت اما از یمن بعد از وفات پیغمبر به مدینه بازگشتگی هست از این حساب میگه قول راجی همین است که از یمن نه بلکه از شام برگشت اکنون میگه که حضرت معاذ بن جبل میگوید رأیت رجالا بالیمنی دیدم مردان رو در یمن یا در شام یسجد بعضهم لبعض یعنی سجده میکند بعضیشون بعضی دیگرشون رو افلا نسجد لك پس میگه سوال کرد که پیغمبر آیا ما هم تو رو سجده نکنیم قال اکنون میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لو کنت امرا بشرا یسجد لبشر گفت اگر می بودم امر میکردم شخص را بشر را سجده بکند بشری دیگر را شخص دیگر را لامرت المرأة ان تسجد لزوجها پیغمبر گفت حتما امر میکردم زن را که شوهرش را سجده بکند اگر سجده کردنی به غیر الله جایز و درست می بود پس برای زنها امر می شد که شوهرهایشان را سجده بکنند زیرا اینکه شوهر بالای زن خیلی حق زیاد دارد اگر که سجده کردن غیر الله جایز می بود، پس زنها باید شوهرهاشون را سجده می کردن. جایز که نبود از این حساب سجده نمی کنند. رواه احمد، این حدیث را امام احمد می گفت روایت کرده است. در حاشیه در رقم دو در پایان می گوید اخرجه احمد، میگه این حدیث را امام احمد روایت کرده است در جلد در مسندش جلد 36 صفحه 312 یا در زیر رقم 21986 و 21987 در مسند امام احمد ابن حنبل این حدیث میگه روایت شدگی هست. و ابن ابی شیبه فی مصنفه، و ابن ابو شیبه میگه در مصنفش همچنین میگه این حدیث روایت کردگی است در جلد 3 صفحه 557 یا در زیر رقم 17126 در مصنف ابن ابی شیبه. و طبرانی فی المعجم الکبیر، و طبرانی میگه این حدیث را همچنین روایت کردگی است در جلد 20 صفحه 174. و صححه الالبانی فی ارواء الغلیل، و این حدیث رو میگه شیخ البانی میگه صحیح حکم کردگی است در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 1998. و سلسله الاحادیث صحیحه، و همچنین میگه این شیخ البانی رحمه الله این حدیث رو در کتاب سلسله احادیث صحیحه جلد 3 صفحه 201 و 202 تحت الحدیث رق در زیر حدیث رقم 1203 و 3366 و 3490 میگه شیخ البانی رحمه الله این حدیث را صحیح حکم کردگی هست. پس این بود تخریج این حدیث. این بود موضوع منع کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سجده کردنش. پیغمبر منع کردگی است که سجده کرده شود، دیگرها پیغمبر رو سجده بکنند، پیغمبر میگه از این کار منع کرده است. این بود این مسئله. بعد از این میگه نهیه عن اطرائه، یعنی باز داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عن اطرائه یعنی که از بسیار زیاده روی کردن در توصیف و ستایش پیغمبر، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو از حد زیاد ستایش کردن و مدح و تعریف کردن، غلو کردن در مدح و تعریف پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس پیغمبر میگه از این کار منع کردگی هست. میگه نه نبی صلی الله علیه و سلم المسلمین عن اطرائه، یعنی منع کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را از بسیار زیاد ستایش کردنش. و هو المبالغه فی مدحه و الثناء علیه، میگه معنای اطراء اون مبالغه، یعنی بسیار از حد زیاد در مدح و ثناء پیغمبر از حد زیاد تجاوز کردن را اطراء میگویند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اطراء امتش را و مسلمان ها را منع کرده است. چرا؟ میگه و ذالک، یعنی سبب منع کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اطراء، لئلا یبلغ بهم ذلك الى عبادته من دون الله تعالی، میگه به خاطر آنه که تا اینکه نرسن مردم به واسطه این اطراء الى عبادته من دون الله تعالی، برای عبادت کردن پیغمبر غیر از الله تبارک و تعالی. یعنی که وقتی که انسان بسیار مدح و ستایش و تعریف زیاد شد آهسته آهسته عبادت ده میگذرن مردم اون را، پس این میشود عبادت غیر الله تبارک و تعالی. از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اطراء در حقش منع کردگی هست. دلیل میگه این هست که فعن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما انه سمع عمر رضی الله عنه یقول علی المنبر، میگه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که هر آینوی شنیده است از عمر رضی الله عنه که میگفت در بالای منبر، یعنی که عمر حضرت عمر رضی الله عنه در بالای منبر میگفت که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگفت که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که میگفت لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، یعنی شما اطراء نکنید در حق من چی طوره که اطراء کردن نصارا در حق ابن مریم، چی طوره که نصارا در حق ابن مریم زیاده روی کردن در ستایش و تعریف، آیست آیست به عبادتش گذشتن، حقی که حقی ابن مریم نبود به اون دادن، پس میگوید شما هم این کار رو به من نکنید. فانما انا عبده، پس پیغمبر میگوید پس هر آینه من بنده الله تبارک و تعالی می باشم. فقولوا عبد الله و رسوله، پس میگه شما بگویید که پیغمبر صلی الله علیه و سلام بنده الله و فرستاده الله جل جلاله می باشد. پس این هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلام ما را منع میکند که اطراء نکنیم، که اطراء انسان را به عبادت کردنش میرساند. رواه البخاری، این حدیث را میگه امام بخاری روایت کرده است. در حاشیه میگوید اخرجه البخاری فی کتاب الانبیاء، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریج کرده است در کتاب انبیاء، با یعنی در کتاب، یعنی در کتاب صحیح بخاری در زیر کتاب انبیاء، باب قوله، یعنی در زیر باب سخن الله تبارک و تعالی که یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یعنی ای اهل کتاب بسیار زیاده روی نکنید در دینتان، ولا تقولوا على الله الا الحق، و نگویید برای الله مگر اینکه حق را. میگه در زیر ان همین باب، ان همین آیت، آیت رو که باب گذاشته است در زیر ان همین میگه این حدیث رو روایت کرده است برقمی در زیر رقمی 3261 در کتاب صحیح البخاری این حدیث میگه روایت شدگی هست. بعد از این میگوید والمدائح النبویت ثلاثه انواع، یعنی مدح و ستایش و تعریف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به سه قسم تقسیم می شود. پس مدح و ستایش پیغمبر سه نمود می شود. الاول، نوع اولش مدائح مشروعتون، یعنی مدح و ستایش و تعریفی که در شریعت جایز و درست است، اون مدحی که در شریعت درست است. و هی التي ليس فيها غلو، میگه همون مدح و ستایشی که در اون غلو و زیاده روی نباشد، غلو در اون نباشد. کما مدائح الصحابتی رضی الله عنهم که حسان ابن ثابت، میگه به مثل مدح و ستایش صحابه رضی الله عنهم که به مثل حسان ابن ثابت و کعب ابن مالک رضی الله عنهم، و به مثل مدح و ستایش کعب ابن مالک رضی الله عنهم که پیغمبر رو مدح و ستایش میکرد، و رسول الله صلی الله علیه و سلم اول البشر بالمدح، و میگه در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین بشر برای مدح و ثنا و تعریف و توصیف میباشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک شبهه نیست که اولاترین شخص، سزاوارترین شخص برای تعریف و توصیف این رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد، در این میگه شک و شبهه نیست. با وجود این نباید ما غلو کنیم در ستایش و در مدح و تعریفی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس این اولین نمودی مدح و ثنا است که جایز و درست است در شریعت. و ثانی، دویم نمودی تعریف و مدح، مدائح محرمتون، یعنی همون مدح و ستایشی که حرام است، مدح ستایش حرام. و هی التي فيها غلو لا يصل الى الشرك، میگه همون مدحایی که در آن غلو باشد، زیاده روی باشد، اما آن زیاده روی که لا يصل الى الشرك، یعنی به اندازه شرک نرسد، یعنی همون غلوی که پایانتر از شرک باشد، پس این را میگن مدائح محرمه، یعنی مدح و ستایشی که حرام است در شریعت، مدح و ستایشی که شریعت میگوید این حرام میباشد، زیرا اینکه این انسان غلو کرده است در مدح و ستایشش. غلو یعنی زیاده روی کرده است، از حد گذشته است، آن چیزهایی که حق پیغمبر نبود و پیغمبر داده است اون صفت و مدح را، پس این مدائح محرمه میباشد. دویم نمودی مدح. و ثالث، سیم نمودی مدح، مدائح شرکیتون، یعنی که مدح ستایشی که شرک هستند، مدح ستایشی که شرک است. و هی التي فيها غلو، یعنی همون مدائح شرکی همون مدحایی هست که در اون غلو باشد، در آن مدح ستایش غلو باشد، yasilu ila darajati shirki billahi taala. Yani ki birasat ba andozai ba darajai shirki ba Allah tabaraka va taala. Yani ki ba darajai shirki birasat pas un madh va sitoish in chi ast? Madh va sitoish shirki me boshad. Akun misol mezanad mega kallati fi hastighatatu bi bihi sallallahu alaihi wasallam. Yani hamun مدهای شرکی یا توصیف و ستایش شرکی که در آن استغاثه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، یعنی طلب کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد چیزهایی را که حق پیغمبر نیست. یعنی که یک انسان از پیغمبر طلب بکند که ای پیغمبر برای من رزق بده، ای پیغمبر مرا از مشکلات خلاص بکن، گفته این طور دعا بکند، این مدح و ستایشی شرکی می باشد. او زعم بی انه یعلم الغیبه، یا یک انسان تعریف و مدح و ستایش کند پیغمبر رو به گمان اینکه پیغمبر غیب رو می داند، یعنی پیغمبر رو عالم الغیب بداند، ای داننده غیب گفته پیغمبر رو صفت بکند. او یتصرف فی الکون، یا گمان بکند که پیغمبر در دنیا تصرف دارد، در دنیا یعنی که نقش دارد برای جا به جا کردن دنیا، پس بگوید که ای مصرف دنیا، پیغمبر را این طور اگر نعت بکند صفت بکند، پس این از مدائح شرکیه می باشد، از مدح و ستایش که در شریعت حکمش شرک است. پس این بود نهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اطراعش، یعنی که از بسیار زیاده روی کردن در ستایش و مدح پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از این پیغمبر، بعد از این صاحب کتاب میگه انکاره صلی الله علیه و سلم علی من بالغ فی اطرائه، یعنی من کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی که بسیار زیاده روی کردگی است در تعریف و توصیف پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در مدح پیغمبر هر کسی که بسیار زیاده روی کردگی باشد میگه پیغمبر من کردگی است. میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ینکر علی من بالغ فی اطرائه و ثنای علیه، یعنی انکار میکرد، منع میکرد، باز میداشت کسی را که مبالغه میکرد، زیاده روی میکرد در تعریف و ثنای پیغمبر، در ستایش و مدح پیغمبر. هر کسی که میکرد زیاده روی میکرد، پیغمبر او را منع میکرد، در زمان زنده بودنش اون را منع میکرد. فان عبدالله ابن شخیر میگه از عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت است که قال، گفت انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلنا، میگه رفتیم ما همراه جماعتی که از بنی عامر بود به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقلنا، پس میگه ما گفتیم که انت سیدنا، میگه ما جماعت و گروهی که وفد بنی عامر قد، میگه ما گروه بنی عامر قد وقتی میگه ما یه جای رفتیم، پس میگه گفتیم که انت سیدنا، یعنی که تو سید ما هستی رسول الله صلی الله علیه و سلام. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که السید الله تبارک و تعالی، گفت سید الله تبارک و تعالی می باشد، یعنی که کسی که حق سیادت حقیقی و کاملی دارد اون الله تبارک و تعالی هست، یعنی که حق سروری و سیادت و حق سیادت، یعنی که پیش بگیم رئیسی و حق بزرگ داشتی معینه که حقیقی دارد اون الله تبارک و تعالی هست. قلنا و افضلنا فضلا، میگه ما گفتیم که یعنی که افضلنا فضلا، یعنی کسی که بالاترین رتبه و جایگاه و شرف و فضل دارد با ما، و اعظمنا طولا، و کسی که بسیارترین بزرگترین است به ما طولا، یعنی که از عطا و از علو و جایگاه و مرتبه، یعنی کسی که جایگاه و در سخاوت و در کریم بودن از همه ما دیده بالاتر هستی، میگه پیغمبر رو طور صفت کردیم. فقال، پس میگه پیغمبر گفت که قولوا بقولکم او بعض قولکم، گفت بگویید سخنهایتون را یا بعضی از سخنهایتون را، یعنی که آن سخنهایی که به درجه غلو میرسد اون سخنها را نگویید، آن سخنهایی که پایین تر است، آن سخنهایی که حق پیغمبر هست، اون رو بگوید. ولا یستجرینکم الشیطان، میگه باز نشود که شیطان شما را استفاده برد. ولا یستجرینکم الشیطان که یستعملنکم، یعنی که حتما شما را استفاده میبرد شیطان. وقتی که شما غلو کردید، شیطان شما را استفاده میگه. لا یستجرینکم الشیطان، یعنی که لا یجرکم، یعنی که شما را کشان کشان نبرد شیطان. پس در دام شیطان شما نفتید به غلو کردنتان. از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کردن از غلو کردن. رواه احمد و ابو داود، این حدیث را میگه امام احمد و ابو داود روایت کردگی هست. در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کردگی است در جلد 26 در صفحه 234 یا در زیر رقم 16307 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. و ابو داود فی کتاب الادبی، و ابو داود در کتاب ادب باب فی کراهیت تمادحی، یعنی باب در مسئله مکروه بودن مدح و ستایش هایی که مکروه است در شریعت، در زیر انا همین باب در کتاب ادب ابو داود میگه این حدیث را همچنین روایت کرده است برقمی در زیر رقمی 4806 در کتاب ابو داود. و هذا لفظه، همین لفظی که حالا خواندیم این لفظی ابو داود می باشد. و النسائی فی سنن الکبرى، و امام نسائی میگه این حدیث رو در سنن کبراش جلد 9 صفحه 102 یا در زیر رقم 10003 در سنن کبرای نسائی همچنین حدیث میگه روایت شدگی هست. و البخاری فی الادب المفرد، و امام بخاری میگه این حدیث رو در کتاب ادب المفرد صفحه 83 یا حدیث رقم 211 میگه این حدیث رو روایت کردگی هست. قال ابن مفلح، ابن مفلح گفته است که اسناده جیدون، یعنی سند این حدیث جید می باشد، خوب می باشد. در کتاب الاداب الشرعیه جلد 3 صفحه 455 میگه ابن مفلح این سخن رو گفتگی هست. و صححه الالبانی فی صحیح الجامع، این حدیث رو میگه شیخ البانی در کتاب صحیح الجامع در زیر رقم 3700 این حدیث رو میگه حکمش رو صحیح گفته است. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این میگوید و فی روایتین، یعنی در یک روایت دیگر آمدگی هست که انه صلی الله علیه و سلم کرر ذلك ثلاثا، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین سخن رو سه بار گفت. فقال السید الله، السید الله، السید الله، میگه گفته سه بار این سخن رو تکرار کرد. سید اون الله تبارک و تعالی، کسی که مطلقا به طور کامل و حقیقی حق و سزاوار سیادت و سروری دارد، اون الله تبارک و تعالی می باشد. گفته میگه سه بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفت. در پایان در تخریج این حدیث میگه که اخرجها ابن سعد فی الطبقات الکبرى، این روایت رو میگه ابن سعد در طبقات کبرى جلد 7 صفحه 34 میگه تخریج کردگی هست، روایت کردگی هست. و البیهقی فی مدخل الى سنن الکبرى، و بیهقی میگه در کتاب مدخل به سنن کبراش صفحه 333 538 رقمی حدیث 538 میگه این رو روایت کردگی است. و دلائل النبوتی، و همچنین در کتاب دلائل النبوه جلد 5 صفحه 318 این را میگه بیهقی همچنین روایت کردگی هست. پس این بود موضوع انکار کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی را که زیاده روی کند در مدح و ستایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از این میگوید نهیه صلی الله علیه و سلم ان یرفعوه فوق منزلته التي انزله الله تعالی، یعنی که منع کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان یرفعوه، یعنی که بردارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فوق منزلته التي انزله الله تعالی، بالاتر از اون جایگاهی که الله اون را به اون جایگاه قرار دادگی هست. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکرد مردم پیغمبر را زیادتر از حق خودش برای پیغمبر بدهند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردگی هست. میگه کان النبی صلی الله علیه و سلم ینه عن رفعه فوق منزلته التي انزله الله فيها. میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکرد از بالا برداشتن، فوق منزلته التي، یعنی بالاتر از جایگاهی که الله سبحانه و تعالی پیغمبر رو در اون جایگاه قرار دادگی هست. پس پیغمبر از اون جایگاه در بالا برداشتن خودش منع کردگی هست میگه، یعنی هایی که منع میکرد. و هی منزلت النبوت و رسالت، یعنی بالاترین جایگاه، این جایگاهی چی است؟ منزلت جایگاهی پیغمبری و رسالت است. پس از این در بالاتر قرار، یعنی که همچون یک بنده و رسول، از این در بالا قرار دادن پیغمبر رو میگه، پیغمبر خودش رو من کرده است که از این بالا من رو قرار ندهید. اکنون دلیل رو میارد، میگه فعن انس ابن مالک رضی الله عنه ان رجلا قال، میگه از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که مرد گفت یا محمدو، این ای محمد صلی الله علیه وسلم، یا سیدنا و ابن سیدنا، گفت ای سرورمان و پیسر سرورمان، و خیرنا و ابن خیرنا، گفت ای بهترین ما و پیسر بهترین ما. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، این صفت را میگه پیغمبر رو کرد، پیغمبر گفت که یا ایها الناس قولوا بقولكم، گفت ای مردم بگویید بعضی از این سخنهایتان را، ولا تستجرینکم الشیطان، باز گفت شما را استفاده نبرد شیطان، از شما سوء استفاده نبرد شیطان ملعون به واسطه این غلوتان در حق پیغمبرتان. گفت انا محمد ابن عبدالله، گفت من محمد پسر عبدالله هستم، انا عبدالله و رسوله، گفت من بنده الله و فرستاده الله هستم، و ما احب ان ترفعون فوق منزلتی التي انزلنی الله، گفت و ما احب، گفت من دوست نمی دارم ان ترفعونی، اینکه بالا قرار بدهید من را، فوق منزلتی التي انزلنی الله، یعنی که بالا از اون جایگاهی که فراورده شو قرار داده است، به اون جایگاه الله تبارک و تعالی من را، یعنی اون جایگاهی که الله برای من داده است، گو من دوست نمی دارم که شما من را از اون جایگاه بالاتر قرار بدهید، یعنی که اون حقی که حق من نیست اون را برای من بدهید. چطوری که از صوفی ها این چیز دیده می شوند که پیغمبر را عالم غیب می دانند، یعنی که داننده تمام غیبیات، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حاضر و ناظر می دانند، می بیان که پیغمبر از هر حالت و هر کاری که انسان می کند از اون با خبر است که این صفت خاصی الله هست نه از پیغمبر. پس هر کسی که این سخنها را، این صفت را به پیغمبر می دید، پس حق الله را به پیغمبر داده است و پیغمبر را بالاتر از جایگاه خودش قرار داده است. پیغمبر از این کار ما را منع می کند. یا دانستن غیب، بگوید که پیغمبر غیب رو میدونیست، نه پیغمبر غیب رو نمیدونیست، غیر از الله کسی غیب رو نمیداند. پس کسی بگه که پیغمبر غیب رو میدونیست، پس این پیغمبر رو بالاتر از جایگاه خودش قرار داده است که پیغمبر از این کار ما را منع میکند. غیر از این اون صفاتی که از الله جل جلاله است نسبت دادنش به پیغمبر، این قرار دادن پیغمبر بالاتر از جایگاه خودش میباشد که این در شریعت حرام و ناجایز است و پیغمبر خودش از این کار ما را منع کردگی هست. رواه احمد و نسائی، این حدیث را میگه امام احمد و نسائی روایت کردگی است. در زیر در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه احمد، این حدیث را میگه امام احمد روایت کردگی است، در مسند امام احمد جلد 21 صفحه 166 یا حدیث 13529 13530 13596 میگه این حدیث روایت شدگی هست در مسند امام احمد ابن حنبل. و النسائی فی سنن الکبری، و امام نسائی میگه در سنن کبرا، فی کتاب عمل الیوم و لیلتی، در کتاب عمل الیوم و لیله، این حدیث را میگه همچنین روایت کردگی هست. ذکر اختلاف الاخبار فی قول القائل، یعنی ذکر کردنی گناه اختلاف بودنی اختلاف بودن خبر درباره قول القائل، یعنی درباره سخن گوینده ای که میگوید سیدنا و سیدی، یعنی سیدنا و سیدی گفتن، در زیر انا اختلاف بودن گفتن انا همین سخن میگه. امام نسائی میگه در سنن کبراش میگه این حدیث رو روایت کرده گر برقمی در زیر رقمی 10006 در کتاب سنن کبرای امام نسائی. و هذا لفظه، و همین لفظی که حالا خوانده میگه در همین لفظی سنن کبرای امام نسائی میباشد. و سعال ضیاء المقدسی فی الاحادیث المختارتی، میگه این حدیث رو صحیح حکم کردگی است ضیاء مقدسی در کتاب احادیث المختاره جلد 5 صفحه 25. و قال ابن مفلح، ابن مفلح گفته است که حدیث جید، جید الاسنادی، میگه حدیث خوب است، سندش، سندش جید است، یعنی که قابل قبول هست، در کتاب الاداب الشرعیه جلد 3 صفحه 455. و صححه الالبانی و علی شرط مسلمین فی سلسله الاحادیث صحیحتی، و این حدیث را میگه شیخ البانی صحیح حکم کردگی هست با شرط امام مسلم، یعنی که شرط امام مسلم در موافقت میکند سند این حدیث، میگه در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه در زیر رقم 1097 و 1572 میگه شیخ البانی رحمه الله این حدیث را صحیح حکم کردگی هست. پس این بود موضوع منع کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بالاتر از جایگاه خودش پیغمبر را قرار بدهی. پیغمبر میگه از این کار منع کردگی هست. پس این بود این موضوع. با همین درس 12 که دفاع کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از توحید و بستن پیغمبر صلی الله علیه وسلم راههایی را که انسان را به شرک میرساند، پس این بود درس 12. هم با همین درس 12 به آخر رسید. بعد از این الدرس الثالث عشر، یعنی درس 13، وقوع الشرك في هذه الامه، یعنی واقع شدن شرک، پیدا شدن شرک در بین این امت، که این موضوع درس 13 است. این درس رو ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروز رو از کتاب العقیدة الاسلامية مستوی اول به آخر میرسونم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.